سبا مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان څلور دې شمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده څلور پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير طول سنا استعينا ده خدای لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې هر شی تختن ده او په آخرت کې هم ده همغه لپاره سنا استعينا ده هغه ده حکمت خاوند او با خبره ده يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سچې په زمکه کې نه نوځي او سچې له غینې راوځي سچې له اسمانه راکوزي او سچې ورته خيږي هغه په هر څه باندې پوهیږي غدير مهربان او بخون كده وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم منكران وای قیامت ولی پر مون ناراضی وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راش له هغه نه دیو به څری په اندازه کوم شای نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې نه له به څری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړې ده د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول درناک عذاب ده ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد اي پیغمبر په هان خو په هیږي چې ستاد پروردگار له خوا پر تا نازل کړی شوی دی هغه په ټول معنا حق دی او د بر الله سی او ستایل شوی خدای لاره خي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد منکران خلق ته وای مون تاسو ته داسې سړی دروخه یو چې خبر درکوي چې کله چې تاسو مړکیږي یو تاسو د جسم بڅرای بڅرای تیک پرکښوي وی په هغه وخت کې به تاسو بیا لې نوی سره پیدا کړی شي افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد نه ده معلومه چه ده غصره ده الله پنام دروغ جوڑه وی او کلیون تو پر را غلائه ده نه بلکه کم کسان چه آخرت نمنی هغوی پا عذاب که اختکی دون کی دی او هم غوی پا ناوڑ توگه گمراه شوی دی افلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض این نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ایا دوی هیڅ کله هغه اسمان او زمکه نه دی لیدلی چې دوی له وړاندې وروسته څخه را چاپیر شوی دی که منگو غوارون دوی با پزمکه که ننباسو یا با دا آسمان چه توتی پر دوی را وغرزو و حقیقت که پا دی که دا هر حق بندل پارا یوانی خانه دا چه دا خدای خواته ورگرزی دون کهیوی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْرِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير من داود تا لخبل لوری چخه لوی فضل پا برخه کرده و من حکم کرد چه ای غرونو لحظه سر همه هنگی و کرده او همدغه حکم من مرغانو تا و کرد من اوس پنه ده غل پار پستا کرده لدی لارکوانی سر چه زغر جوری کرده او ده غو کرده پا سم اندازه ای آل داود نیک عمل وکړی تاسو چې څه کوي زه هغه وینم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په محل کې د هغه چلی دل دیوی میاشتې تر مسافی پوری مونږ د هغه لپاره دی ویل شو مې سوچینو به حواله او دا سي پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کاو له هغه نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړه وای کاو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوی اور خوند وڅکو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ده غل پاره هغه څه غوي جوړول چې هغه غوښتل دنګ ودانی تصویرونه د لوی لوی تالاونو غوندې لګنونه او لخپل ځای نه خوځي دون کې دراند دي ګونه اے آل داود عمل وکړی د شکر پکړندار زما په بندگانو کې بیخی لک شکر ویستون کی فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذ کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چنجینه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله په دې ډول کله چې سلیمان راول وی د نو پیریانو ته دا خبره څرګند شو چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوی لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور د سبا د قوم لپاره د حقوق په همغه خپل استوګن زیکی و نه خانه موجوده و دوه باغونه خیو کین لوري ته دوی ته ویل شول د خپل پروردگار در کړی روزی خوري او د هغه شکر ادا کوي دا هی واده غره او ستره او پروردگار دې بخونکه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل مگر هغوی له حق څخه مخ واړه او په پای کې مونږ پر هغو باندې نړوونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو دو باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخی کرغیړنې میوي او د غزو ونی وي او یو څه لږ غوندې د صدر ونی. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. داو ده حقود كفر بدلا چه منغ حقود ورکره اولنا شكر انسانانو پرت منغ دغس بدلا بلشات نوركو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکاره کلي میشته کړي و او په هغو کې مو د سفر مسافې له یو اندازې سره ټاکلي وي. په دغو لارو کې شپه او ورځ وګرځئ را وګرځئ له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی وویل ای زموږ پروردګاره زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ په پای کې موږ هغوی افسانه وګرځوله او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ده هغو په باب إبليس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د سبا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلور دي شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. څلور پنځوس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه ویشتم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړ شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغه مشرکانو ته وایه چې خپل هغه معبودان وبلی چې تاسو هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیری. هغوی نه په آسمانونو کې دی وبڅری په اندازه د کوم شي څښتنانګي نه په ځمکه کې. هغوی د آسمان او ځمکه په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختایي ایست شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أي پیغمبر آل دوين پختن وكرة چوك تاسط الاسمانون ووز مكين روزي در كوي ووايا الله اوس ارو مرو لمونگ و تاسنا یو لوری پسام لارا دا یا پخکارا گمرا هی کلوی دلائی دای قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون دوی ته وایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه بله تاسې نن نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ویا زمون پروردگار به مونږ را غونډ کړي بیا به زمون په منځ کې سم صحیح پریکړه وکړي هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي دوی ته ووایه ما ته لږې را څرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي هېڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون او اي پیغمبر مون چې د ټولو انسانانو لپاره زیرې ورکوونکې او ویرونکې لګلې خو زیاتره خلک نه پوهیږي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی تا ته وایي چې هغه یعنی د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتونی یئ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وایا ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره یو ساعت تاخیر راوستلی شي او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين داغه کافران وای چې موږ به هیڅکله دا قران نه منو او نه بل دنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو کاش کې ته د دوی حال په هغه وخت کې وینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردگار په حضور کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين اغا تکبر کوونکی به دغه مستعزفینو ته ځواب ورکړي آیا مونږ تاسې له هغه هدایت نه منه کړي وی چې تاسې ته راغلی وو نه بلکې تاسې په خپله مجرمان وی وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اغه مستعزف خلق به دغه تکبر کوونکو ته وای نه بلکې د شپې او ورځې مکاری و چې تاسو مونږ ته ویل چې مونږ له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکان وانګیو او پای کې چې کله دغه خلق عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او مونږ د دغه منکرانو په غاړو کې توقونه واچو ایا د خلکو لپاره لدین پرته چې څنګه عملونه وو هغه سي جزاء عمومي بل بدله ورکول کېدای شي وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون اڅ کله دا سين ندي شوی چې مونږ کومي سیمه ته یو خبردار وون کایلې غلې وی او د هغې سیمه بډایانو دا نوی ویلي چې کوم پیغام چې تاسو را وړای دی مونږ هغه نه منو وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وي تلهم دا ويل چه مونگ لتاسنا زياد معلونا أو أولادونا لرو أو مونگ هتس كلا سزا من دونكي نيو قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اے پیغمبر دوی ته وای زما پروردگار چې چاته وو غواړي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوخه شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک دې په حقیقت نه پوهیږي وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء داستا سشتمنی او استاسی اولادونه ندی چه تاسی منتنیش دی کوی هو خود چوک چه ایمان راوری او خو عملو کوی هم داغ خلق دی چه ده هغول پار ده هغول ده عمل دو چند مکافات ته او هغوی با پا دنگو او حس کو مانیو که پا داریه نوزی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولائک فی العذاب محضرون پاتش ولا هغه خلق چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې تړلې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اے پیغمبر دوی ته وای زما پروردگار چې خپل بندگانو نه چاته اراده او شی پراخ روزی ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزی تنګوي چې د الله په لار کې تاسو لګوي د هغه په ځای همغه تاسو ته نور درکوي هغه تر ټولو روزی ورکوونکو خو خیر روزی ورکوونکو دی ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وكما ورز شهر طول انسانان را غن کري بيابل پريختون پختنو کري دوغو خلق استاسي بندگي كوالا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره په اصل کې دوی زموږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی وو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فهغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسو نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکي چې تاسو هغه دروغ ګاڼه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا دوی ته چې کله زمونږ څرګند روښانه آیتونه اورول کېږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغوی عبادت کو وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغه کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوړي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه مونږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. لدينا مخكي تير شو خلقو ده دروغ و نسبتون كري تو چه منغو حقو تا ور كريو ده هغيد لسم برخي تا هم دوی نبی رسیدلی مگر کله چې حقوی زما پیغمبران دروغ جنو گنل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اي پیغمبر دوی ته وای چې زه تاسو ته فقط دی وی خبره نصیحت کو د خدای لپاره تاسو یو یو او دوا دوا یو ځای شي خپل مغزه و جنګو یو فکر وکړي ستاسو په ملګری کې کومه داسې خبره ده چې دی لیون توبوي هغه خو دی سخت عذاب لري تاګ نه مخکې ستاسو متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته ووایه زما پروردگار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ويا حق راغلا يدايا او اوس لباطل لپار هيتس نشي كيداي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایه که زه گمراه شوی اوسم نو زما د گمراهی وبال زما په غاړه دی او که زه پر سمه لاره یم نو د هغې وحی په اساس یم چې زما پروردګار یې ما ته رالیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاشکې ته دوی په هغه وخت کې وینې چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي په هغه وخت کې به دوی وایي چې مونږ پر هغه یعنی قرآن ایمان راوړ په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. د دین مخکې دوی کافر شوی وو او به له تحقیق څخه یې د لری لری نه خبرې پیوندولې وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب په هغه وخت چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي دوی په ډېر گمراه کوونکي شک کې لوېدلي دي.